Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve ahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Sadakallahu alazim. Şimdi efendim, galiba 114. ayete kalmıştık. Öyle değil mi? 112 mi? Zor. Yani yaklaştım ya. İki rakamla kaybettim. Evet. Burada. Şimdi Yüce Allah Hazreti Peygamber'e, inanmayanlara, müşriklere şöyle bir soru sormasını söylüyor. Böyle sor onlara. Efe gayrallahi, Allah'tan başkasını mı ebtegî arayayım? Hakim, hakim olarak, hakim olarak Allah'tan başkasını mı arayayım de ona. Ve huvellezî enzele ileykümül kitâbe mufassal. Ki o Allah size indirdi açıklayıcı kitabı, ayırıcı kitabı size indirdi diyor. Vellezîne ateynâhumül kitâbe, kendilerine kitap verilenler, yani Yahudi ve Hristiyanlar, ya'lemûne, biliyorlar, anlıyorlar. Ennehu münezzelun min rabbike. O Kur'an-ı Kerim'in Rabbin tarafından indirildiğini onlar biliyorlar. Efendim. Bilhak hak ile indirdiğini. Fela tekûnenne minel mümterin. Sakın ha şüphe edenlerden olma. Veya olmayın diyor ötekilere. Şimdi bu ayet-i kerimeyi analizini yapalım, açıklamasını yapalım. Şimdi bu ayet bizim hocalığımızın da temeli. Yani bir ilahiyat profesörünün, bir hoca olanın, Allah adına konuşanın, Allah adına fetva verenin, dinde fetva verenin uyması gereken bir numaralı kurallardan biridir. Yani böyle çok ayet var Kur'an-ı Kerim'de ama bunlardan bir tanesi de budur. Temel ayetlerden biridir. Şimdi Peygamberimize diyor ki Allah-u Teala onlara şöyle, efe gayrallahi, Allah'tan başkasını mı ebtegî arayayım? Aramak. Arayayım. Hakemen, hakim olarak. Allah'tan başkasını hakim olarak mı arayayım? Hakem olarak Allah'tan başkasını mı arayayım? Bu ne demektir? Bu şu demektir. Peygamber bile hüküm verici olarak Allah'ı aramadı. Hakemliği o ya. Fetvayı o verirdi. Başka kimse hüküm veremez. Dinde hüküm kimse veremez. Anlıyor musunuz? Bak ben söyleyeyim. Burada söyleyeyim. Sen de beni arayacaksın ya Muhammed. Sen kendi kafandan bir din koyamazsın. Beni arayacaksın. Beni bulacaksın. Beni bulamazsın sen. Beni burada bulacaksın. Ben burada hükümlerimi vermişim. Din nedir bunu anlatmışım burada ben. Öyleyse beni arıyor musun? Ha, o zaman benim hükmüme bak edersin. Ben hakemim, hakem olarak vermişim fetvanı, hükümlerimi vermişim, Kur'an-ı Kerim'e koymuşum. O zaman sen beni arayacaksın hakem olarak. O zaman ben ne yapacağım? Yani düşünebiliyor musun? Peygamber'e diyor ki hakem olarak beni ara. Biz kime arıyoruz şimdi? Kime göre fetva veriyoruz şimdi Allah aşkına? Efendim, bu insanı titretiyor mu? Yani görüyorsunuz toz duman içerisinde her taraf. Kim kime göre fetva veriyor? Referansı ne? Dayandığı yer ne? Bana dayanacaksın diye Allah-u Teala Hazreti Peygamber'e. Bana. Peki niye? Ya Rabbi böyle bir efendim hüküm koydum burada. Niye yani seni arayalım? Bak bizim de aklımız var işte. Şöyle yaparız da biz de buluruz yani. Yani seni arayacağız ama neden dolayı sizi arayacağız diye bir soru sorarız. Bu sormak mecburiyetindeyiz. Onun da cevabını ayetin devamına veriyor. Çünkü وَاَوَا الَّذِي اَنْزَلَ اِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَسَّرًا. Çünkü o Allah açıklayıcı kitabı indirendir. Size onu indirdi, o kitabı indirdi size. Siz öyle bir kitap indirebilir misiniz? Haberde Kur'an gibi bir kitabı yazabilir misin? Yazarsan tamam, sen ol baki. Allah'ın hakemliğinin sebebi bize Kur'an-ı Kerim gibi bir kitabı göndermesidir. Şöyle bu. Böyle bir kitap varsa yazamıyorum. Ve huvellezî enzele ileykümül kitâbe mufassala. O Allah size açıklayıcı kitabı indirdi. O nedenle beni arayacaksınız. O nedenle benim kitabıma gideceksiniz. Benim verdiğim hükmü arayacaksın. Şimdi burada mufassal kelimesi fasl'dan gelir Arapça. Fasletmek, açıklamak manasına, ayırmak manasına gelir. Yani hakla batılı ayıran, doğruyla yanlışı, efendim, güzel ile çirkini, iyi ile kötüyü ayıran bir kitap demektir. Mufassal kelimesi. Efendim, açıklayıcı. Kimse batılı ve hakkı Kur'an-ı Kerim gibi anlatamaz. Kimse. Burada Allah batılı da anlatmış, hakkı da anlatmış. Yeter ki bunu bulalım. Yeter ki bu kültürümüz, bu bilgimiz, Kur'an bilgimiz yetsin. Kur'an-ı Kerim'in hakkı nasıl anlattığını bize göstersin. İşte o adam o zaman fetva verebilir. Yani bu mufassal kitaba sahip olan, bunu bilen adam fetva vermekle yükümlüdür. Anlıyor musunuz şimdi burada? Mufassal kelimesinde burada kitabın özelliği olarak veriyor bunu. Açıklayıcı efendim farkı fark ettirici. Farkı fark ettiriyor. Bizim yazdığımız kitaplar farkı fark ettirmez. Bizim beşerin yazdığı kitaplar mümkün değil. Ama bu kitap farkı fark ettiriyor. Biraz evvel söyledim. Yani iyi ile kötü, hakla batılı ayırıyor. Farkı ortaya koyuyor. Ha, bu nedenle Allah hakem olmaya layıktır. Ve onun hükümleri, mufassal anlatışı, açıklaması aranacaktır. Demek ki bu ayeti kerimeye mesela şeyi bağlarsak Nisa suresinin inna enzelna ileykel kitabe bil hakki litahkume beynen nasi bima arakallah. Şimdi bu ayeti kerimeyi alalım, bu ayeti getirelim. İstersen bunu oraya getirelim, ondan sonra bunu buraya getirelim. Fark etmez. Ayetin manası şu: sana ya Muhammed bu kitabı hak ile indirdim. Hakkı taşıyor bu kitap. Bu kitap hakkı taşıyor. Böyle diyor burada. Hakkı taşıyor yani. Ve bil hakkı enzennâhu ve bil hakkı nezele. Bu hakkı indirdim diyor burada. Yani Kur'an'ı indirdim. Ve bil hakkı nezele. O da hakkı taşıyor. O da getiriyor hakkı. Buna hak diyor. Bunun taşıdığı şeye de hak diyor. İçeriğine. Bunun içindeki ayetlerin tümüne de hak diyor. Şimdi bu dediğim İsra suresinin son sayfasının birinci ayetidir okuduğu. Şimdi burada diyor ki Allah-u Teala burada olmasın. Evet abi. Sana kitabı, hakkı taşıyan kitabı indirdim. Niçin? Litehküme, hükmedesin diye. Hüküm veresin diye. Fetva veresin diye. Ama nasıl? Bima alakalı. Allah sana gösterdiği şey. İşte olay bu. Bütün olay buraya. Ben nasıl gösterdiysem sana ya Muhammed öyle hüküm vereceksin. E nasıl göstermiş ona? Aha bu Kur'an işte. Aha bu Kur'an'a uymak mecburdu peygamber. Bu ayeti ben koymadım. Ramazan ben mi koydum buraya? لِتَحْكُمَ بِمَا عَرَاكَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا عَرَاكَ İnsanların arasında sana nasıl gösterdiysem öyle fetva veresin diye bu kitabı hak ile sana indirdim. Olay bu. Sonra diyorlar ki bayraktır. Ya bayraktır siz doğruya götürüyor. Lan ya bir şey yaptığım yok. Ben Kur'an-ı Kerim'i öğretiyorum. Ben bir yeni bir şey koyduğum yok. E Kur'an-ı Kerim bilmedikleri için tabii yeni geliyor şimdi. Bizim söylediklerimiz onlara yeni geliyor. Alakası yok. Biz Kur'an-ı Kerim söylüyoruz. E tabii yeni oluyor Kur'an-ı Kerim bilmezsen. E şimdi bu ayeti kerimenin bir arkadaşı daha var. Nahl suresi 64'te. وَمَا اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ اِلَّا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ لِلْتَلَفُ ف۪ي Pardon. Bu kitabı sana niçin indirdim biliyor musun ya Muhammed? Yine orada söylüyor. İhtilafa düşenlerin ihtilaflarını açıklayasın diye, kimin haklı kimin haksız olduğunu söyleyesin diye fetva veriyoruz şimdi biz din adamları hangimiz haklı hangimiz haksız olduğunu söyleyecek yegane kitap budur. Ayet 64. Ben söyledim. Ha. Şimdi konuşuyoruz televizyonda izliyorsun görüyorsun bayraklar bir şey diyor öbürü karşı çıkıyor öbürü ben ne diyor öbürü ben ne yapıyor. Yapacak bir şey yok. Kur'an'dan başkası bize hakemlik yapamaz. Kim yapacak? Kim çıkacak diyecek ki sen yanlışsın bayraktar. Bu adam doğrudur. Kim diyebilir bunu? Bunun bir tek yegane kitabı var da bu. Bu der ki bize aha sen haklısın sen haksızsın. Bu kadar basit. Bu kadar basit ya. Hiç bu vatandaşı bu kadar kafa karışıklığına götürmeye lüzum yok. Teslim olacaksın bu Kur'an'a kardeşim. Bu Kur'an'a teslim olacaksın. Ayet okununca tamam. Teslim. El bayraklar kaldırılmış. Demek ki olay şu şimdi bu iki ayeti alalım gelelim bu ayete. Diyeceğiz ki Allah-u Teala'yı arayacağız. Hakem olarak onu tayin edeceğiz. Ama o hakemliğini nasıl yapacak bize? İşte gösterdiği şekilde yapacak bize. Neyle göstermiş? Kur'an'la göstermiş. Kitap göndermiş. Onun için gönderdim bunu. Bunun fonksiyonu budur diyor o. Şeyde, bu gerek burada gerek Nahil'de gerekse efendim Nisa'da. وَالَّذ۪ينَ اَعْتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ Kendilerine kitap verdiklerimiz. Yani İslam'dan önce, Hazreti Muhammed'den önce gelen Hristiyan ve Yahudiler kitap kavramını biliyorlar. Çünkü onların peygamberlerine de kitap geldi. Kitap şeyini, kültürünü biliyor. Yani ilahi vahiy kültürünü biliyor. İşte bu kitap ehli ya'lemune biliyorlar ennehu münezzelun min rabbik. Bu Kur'an'ın ennehu dediği Kur'an'ın Rabb'ın tarafından indirildiğini anlıyorlar. Biliyorlar. Yani Kur'an-ı Kerim'in bir cümlesini okuduğu zaman da bunu bir beşerin yazamayacağını anlar. Anlar. Şimdi biraz evvel Bizim caminin altında konuşma yaptım sempozyumda. Efendim bana bir hukuk gösterin ki 1400 sene evvel Kur'an'da ayet var. Efendim Maide suresinin 8. ayeti okudum, onun manasını verdim. Batı dünyası dedim daha ortaçağ zihniyetini yaşarken Kur'an-ı Kerim diyor ki hukuka kin giremez. Kin hukuka giremez. Dehşet bir şey. Hukuk bu kadar tarafsız da bağımsız olmalıdır diyor Allah-u Teala. Şimdi bak konuşuyoruz hukukun bağımsızlığını, tarafsızlığını. 1400 sene evvel söylemiş. Anlattım onu da. Başka ayetleri var. Yani bir Müslüman bir adama kin tutuyor. Kızgın ona çok fena. Parçalayacak onu. Ama o adamın kendisine bir davası düştü. Hukuki bir karar verecek Müslüman. Sen o adama olan kinini karıştırmazsan diyor Allah-u Teala, işte takva sahibi sensin. Bu kadar basit. O adamın hakkını vereceksin. Şimdi böyle bir kitabımız var. Şimdi diyor ki Allah-u Teala, o kitap ehli, bu kitabın, Kur'an-ı Kerim'in sana Rabbinden indirildiğini biliyorlar, anlıyorlar. Bilecek kadar kesin. Ya'lemune. Biliyor. Bu kelimeye ya'lemune anlıyorlar manasında verebiliriz. Efendim? Bil hakkı, hak ile indirdiğini, Kur'an-ı Kerim'in hak bir kitap olduğunu anlıyorlar. Şimdi de anlıyorlar. Yani şimdiki ehli kitap, Batı dünyası, Hristiyan veyahut da Kur'an-ı Kerim'le irtibat kurduğu zaman da Müslüman olanları var. Tabii Muhammed Esed mesela. Kur'an-ı Kerim'in mealini yazdı. Muhteşem bir meal. Bu Yahudi. Geçen senelerde öldü. Ben onun mealine çok değer veriyorum. Onun mealinden istifade ettim. Allah rahmet eylesin. Hidayete geldi. Müslüman oldu. Efendim. Ha Kur'an-ı Kerim'i anlayanları var. Fakat inatlarından dolayı bir türlü onu kabul edemiyor. Bunun bir hak kitap olduğunu kabul edemiyorum. فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ Bir rivayete göre, Peygamberimize bir rivayete göre ehli kitaba sakın ha şüphe edenlerden olmaya Muhammed. Şüphe edenlerden olmaya. Yani birileri Kur'an-ı Kerim'i kutsal kitap olarak kabul etmiyor diye sen şüpheye düşme. Yani bu adam bunu kabul etmiyor diye acaba bu doğru mudur, yanlış mıdır diye bir şüphe içinde olmamak lazım. Etmiyorsa etmiyor kardeşim. Onun etmemesi demek benim yanlış olduğumu ifade etmez. Kur'an-ı Kerim'in yanlış olduğunu ifade etmez. Birisi benim fetvamı kabul etmiyor. Bu bayrak tarzının yanlış olduğu anlamına gelmez. Veya ben birinin fetvasını kabul etmiyorum. O adamın yanlış olduğu anlamına gelmez. Ha, bu Kur'an-ı Kerim'i hakem tayin etmiş. Bu söyle. O zaman ben mi yanlışım, o mu yanlışım diyor. Teşka. Demek ki birilerine bakarak birilerinin fetvası hakkında fikir beyan etmek doğru değil. Anlaşıldı mı? Şimdi devam ediyoruz. Neden şüphede olamayız? Kur'an-ı Kerim'de neden Kur'an-ı Kerim mufassal bir kitaptır? Ayırıcı, açıklayıcı bir kitaptır. Neden Allah'ı hakem olarak arayacağız? Bu soruları soruyor. Tabii bunları Allah-u Teala soracağımızı bildiği için kendisi cevaplandırmış zaten. Ayeti okuduğun zaman artık bu sorular hep soktan kalkıyor, uçuyor buraya. Sorular uçup gidiyor. Bak şimdi söyleyeyim. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا Dört tane kelime işi bitirdi. Yani o kadar soru sorduk. O sorular sıfır açıldı. Neden beni arayacaksın hakem olarak? Neden benim kitabım mufassaldır? Neden benim kitabımdan şüphe etmeyeceksin? Çünkü وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ Rabbinin kelimesi, hükmü tamamlandı. Tamamlandı. Sıdkan doğruluk bakımından ve adlen ve adalet bakımından. Vay vay. Bitti. Bitti. لَغْبَدِّلَنِ كَلِمَاتِ Rabbinin hükmünü, kelimesini kimse değiştiremedi. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ O işitendir, o bilendir. Evet. Şimdi burada muhteşem bir ayet. Yani ayetlerin birinin birinden muhteşemliği falan söz konusu değil. Önemli olan bu ayeti yerine getirme, yerinde yerine koymak. Koyabilirsen, manayı kavrayabilirsen, ilişkiler sistemini tutabilirsen o zaman ortaya çıkıyor. Şimdi ve temmel tamamlandı. Kelimetü Rabbike Rabbinin kelimesi. Ne demek kelimesi? Konuşması. Ne demek konuşması? Hükmü. Yani Allah-u Teala'nın hükmü tamamlandı. Biz diyoruz ki Kur'an tamam değil. Eksik. Böyle öğretiyor. Evet. Elyem ekmel tülekim diyor orada. Bu da diyor ki ve temmet kelimetü Rabbike tamamlanmadı. Biz eksik duruyoruz. Allah tamam diyor ama Allah bilmiyor yani. Gönderdiği kitabı eksik olduğunu bilmiyor. Farkında değil Allah. Ramazan ya. Bana bir şey var mı? Oh, abi, insan gülüyor ya. Üzüntüden insan ağlayacak hali. Ya. Ya Muhammed benim kelimem tamamlandı. Hükümlerim tamamlandı. Ne bakımından tamamlandı? Sıdkan. Doğruluk. Bu kitap dosdoğru bir kitaptır. Doğrudur bu kitap. Bu kitabın zıkzağı yoktur. Biz bir kitabı yazarız, efendim birinci sayfasında bir söz söyleriz, ondan sonra 40. sayfasında bir söz daha söyleriz, o ondan o tam ters. Doğru değil. Yani bizim dediklerimiz, bizim yazdıklarımız doğru olamaz. Kur'an-ı Kerim doğru demedikçe bizim dediklerimiz doğru olamaz. Ama benim kitabımı sıdk, doğruluk olarak tamamladım. Dosdoğru. Çünkü doğru olmayan, dosdoğru olmayan bir kitap tamamlanmış olamaz. Eksiği var. Doğru değil daha da eksik olan bir kitap doğru olabilir mi ya? Bu mümkün mü? Ha doğruluk bakımından tamamlandı. Bu çok önemli bir kuraldır. Doğru kitap yazmak. Doğru. Ben doğru kitap gönderdim diyor Allah. Ben bunu tamamladım. Doğru. Yani inanın şu kelime var ya bütün dünya basınını doğru haber vermek, doğru kitap yazmak, doğru program yapmak, doğru konuşmak. Bu doğru konuşmak var ya Tevrat'ta da var bu ha. Bakara suresinin 83. ayetinde Allah-u Teala Tevrat'ta demiş ki وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا İnsanlara doğru konuş. Doğruyu söyle. Anlıyor musun? Bunu Tevrat'ta da söyledi ama Kur'an'da yer verdi ona. O ayeti Kur'an'a aldı Allah. Hem Kur'an'da var o hem Tevrat'ta var o ayet. Yani Bakara suresinin 83. ayeti. Efendim orada diyor ki وَاِدَخَدْنَا مِيْتَابَ بَنِي İsrail. İsrail oğullarıyla anlaşma yaptım diyor Allah. Aynı bir anlaşma yaptım. O anlaşmaların maddelerini ve maddelerin içindeki bentleri A, B, C şıklarını sayıyor. Anlıyor musunuz? Aha bak Kur'an'ı gelme bak buna. O bentlerden birincisi Allah'a kulluk etmek. İkincisi anne babaya saygı, iyilik etmek. Üçüncüsü ve bunu linnâse husna. İnsanlara doğruyu, güzeli söyleyeceksin. Vay. Şimdi orada böyle, burada böyle. Ben doğru kelimeleri doğru olarak tamamladım. Sen de insanlara konuşurken bayrakta doğruyu söyle. Bak bunu Tevrat'ta da koydum, buraya da koydum. Ha dikkat et. Abi yavrum. sana şimdi. Neden bayraklar Kur'an-ı Kerim üzerinden gidiyor? Çünkü yanılırım ben yani. Yanlış fetva veririm size. Bunun vebalini ben mahşede nasıl öderim ben? Her cuma 2000 kişiden kişi cevap ver mahşede. Ben bunu biliyorum ha. Yani ben bunu idrak ederek bu kürsüye çıkıyorum. Bunlar mahşede benim önüme konacak. Ya bu kadar 1600 vaat ettim burada sadece ya. 1600 kişi. İyili mi iyi? Bunların cevabını nasıl veririm ben ya? Mahşer. Ha şimdi o ayette Bakara suresinin 83. ayetinde ve ulu linnâse husnâ. Husn güzel demek aynı zamanda doğru demektir. Doğru. Doğru olan bir şey güzeldir. Doğru olmayan bir şey güzel olamaz. Mümkün değil. Onun için hüsn kelimesinin birinci manası doğru demektir. İkinci manası güzel demektir. İnsanlara konuşurken doğruyu söyleyeceksin. Çocukları eğitirken doğruyu söyleyeceksin diyor. Ayete bak ayete. 9. ayet Nisa suresi. وَنْ يَخْشَ الَّذ۪ينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضَعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللّٰهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَد۪ينَ. Orada da sedi'den dedi. Doğru. Çocuklara doğru bilgi vereceksin, doğru konuşacaksın. Yalan yok. Doğru konuşmayan çocuk istikbalde şahsiyeti zayıf olur diyor. Şimdi o ayeti ben size manasını şu anda verecek değilim. Çocuk terbiyesini anlatıyor, eğitimi anlatıyor da Allah-u Teala. Şimdi o konuya gelemem. Ama orada bak hatırıma geldi. Allah benim hocama gani gani rahmet eylesin. Ben bunları hazırlayarak gelmiyorum. Yani oraya gidiyorum. O ayette getiriyor beni. Ben onların peşine takılıp gidiyorum. Orada da takılıp giderken bağırıyorum size yani. Yaptığım iş bu. Ama gidiyorum ben onlarla beraber. Şimdi insanlara bak. Demiyor o Tevrat'ta ve Kur'an'da yer alan ayette. Ve bu ruh linnas. Bütün insan. Bütün insanlığa doğruyu söyleyeceğiz. Ne kadar muhtaçız değil mi? Şimdi şu kriptonlar, miliptonlar ilan edildi ya. Görüyorsunuz değil mi? Hep yalan. İnsanlara doğruyu söyleyeceksin ya. Büyük devletin gereği budur kardeş. İnsanları eğiteceksin. Lider devletsin. Nedir siyaset? Benim filozoflarım bakın. 9. asırda yaşadı Farabi. Siyaseti nasıl tarif etmiş? Topluma erdemleri kazandırma sanatıdır siyaset. Biz politika yapıyoruz, siyaset yapmıyoruz. He? Politika ayrı bir şey. Anlıyor musunuz? Şimdi bakın, bu doğru söz var ya, bak ben kulum sana doğru söz gönderiyorum. Doğru hüküm, doğru. Ben kendime görev verdim. Allah olarak. Kullarına, yaratıklarına doğru kelime gönder. Ben de gönder. Sen de öyle konuş. Diyor bize. Çocuğuna konuşurken öğretmene diyor. Öğretmen bir öğrencisine konuşurken وَلْيَقُولُ قَوْلًا سَد۪يدًا olacaksın diyor. Doğru sözü söyleyeceksin sen. Ötede de insanlara doğruyu söyle diyor orada. Doğru. Doğru olmayan adam istikamet de olamaz. اِنَّ الَّذ۪ينَ قَالُوا رَبُّنَ اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا. Olamazsın. Rabbimiz Allah'tır dediler. Sonra istikamette oldular. Nasıl istikamette olacaksın sen? Onu şimdi bir vaaz yapmamız lazım. Olmaz. Ama o istikamette olmanın şartlarından biri doğru konuşmaktır. Doğru konuşmayan istikamette olamaz. Bu vaaz unutmayın ha. Fitil fitil alırım burnumuzdan başlayıp. Anladın mı? Ha. Şimdi senin Rabbinin kelimeleri doğruluk bakımından tamamdır. Dost. Bu yeterli değil. Ve adil. Adil olacak. Adil, adaletli. Yani şu Kur'an-ı Kerim bütün insanlığa eşittir. Adil. Herkesin eşit hüküm verir. Onun için bu kitaba ihtiyacımız var. Hiçbir filozof, hiçbir bilim adamı dünyada geçerli olacak, herkes için adaleti getirecek olan bir hüküm koyamaz. Koyamaz. Bu adildir diyor. Ha. Demek ki diyor ki bize bu. Ben nasıl adil hüküm gönderdiysem size, adaletli, eşit hüküm gönderdiysem, siz de öyle hüküm vereceksiniz. Ey kullarım, doğru olacaksınız, adil olacaksınız. Şimdi şu iki tane değeri dünyaya ipka et, problemler çözülür. Evet, bizim sorunumuz burada. Bizim sorunumuz doğru olamayışımızda, adil olamayışımızdan kaynaklanıyor bütün dünyanın sosyal sorunları, siyasi sorunları, ekonomik sorunları, aile sorunları. Doğruyu söylemiyor. Erkek hanımını aldatıyor, evde gelip doğruyu söylemiyor. Bu kadar basit. Yok. Yani bu sıdk, bu adl dediğimiz bu değerleri topluma giydir. Bitti. Sorunlar çözüldü. Yani uluslararası siyasete doğruluğu, adaleti bir koy bakalım. Koy. Biter işte. Uluslararası siyasetin problemleri biter. Biter. Anlıyorsunuz değil mi arkadaşlar? Şu bu kitap, bu Kur'an kitap, bu Kur'an vardır. Anlatamıyorum, Kur'an'dan kaçıyorum. Ya ne bileyim ben? Ama anlaşılacak bir durumda değiliz yani. Şimdi, ya Muhammed, ben doğru ve adil olan hükmü, bilgiyi verdiğim için beni arayacaksın. Ben doğru ve adil kelimeyi, hükümleri koyduğum için benim kitabıma mufassaldır o. O ayırıcıdır, açıklayıcıdır. Anlıyor musunuz? Şimdi biz bu kitap, bu doğru ve adil kitapla tanışmadık. Biz bunu sadece okuduk kardeşim, okuduk. Okuduk ağzımızda ama gönlümüze inmedi. Onun için gıda olmadı. Bizim kişisel gelişmemize ve toplumsal gelişmeye gıda olamadı. Çünkü ağızda kaldı. Sadece okuduk. Ne dedi? Böyle değil. Nedir bunun doğruluğu? Nedir bunun adaleti? Belli değil. Bir meçhul Müslümanlığımız var. Meçhul. Bilinmeyen bir Müslümanlık. Kur'an'ın oynayılamadığı bir Müslümanlık. Anlıyor musun? Bak bir laf burada çıktı. Doğdu, yeni doğdu. Bu şimdi yeni doğdu bu cümle. Burada doğdu ha. Benim böyle kafam bazen böyle doğum hastanesine gider, doğum yapar. Burada da doğum yapıyor. Kur'an'ın onaylamadığı bir Müslümanlık hayatımız var bizim. Evet, onaylatamıyoruz bunu. Ya Rabbi benim Müslümanlığım Müslüman mıdır diye onaylatamıyoruz, bir dilekçe vermiyoruz da Kur'an-ı Kerim bizi onaylamıyor da Mustafa desene bir şey ya, kaka ya da. Allah Allah. Şimdi buraya sabaha kadar bunu anlatsak bitmez. Bu adli. Adli bitirmek için konuşuyoruz. Ben şu anda kafama gelen 50 tane yok. Kullanın üstünü nasıl kaldık? Şimdi bu nedenle beni arayacaksınız. Benim adaletim var. Benim doğruluk bayrağım var. Ya Muhammed bu bayrağın altına geleceksin. Bu doğruluk ve bu adalet bayrağının altına geleceksin. Onun için beni arayacaksın. Vah vah vah. La mubeddile li kelimati. Rabbinin kelimelerini, Rabbinin hükümlerini kimse değiştiremez. Değiştirecek adam yok. Onun için Hicr suresinden 9. ayet olması lazım. İnna nahnu nazzalna zikra ve inna lehu lehafizun. O Kur'an'ı biz indirdik ve onun koruyucusu biziz diyor Allah. Onu koruma altına almışım ben. Ve huve semî'ul alim. Allah işitendir ve bilendir. Her şeyi duyandır, her şeyi bilendir manası. İmzayı attı. Ayetin sonuna sıfatlarını koydu. Semî' ve alim sıfatlarını koydu. Her şeyi duyan, her şeyi bilen sıfatlarını koydu. İmza attı demektir yani. La teşbih. Teşbihde hata olmazsa. Her şeyi duyan, her şeyi bilen Allah'ın hükmüdür bu dedi. Niye bu sıfatları burada koydun? Şunu ben size söylemişim ama her zaman söylüyorum. Allah bir ayeti gönderdiği zaman o ayetin içeriğine göre o ayetin sonuna sıfatlarını koyar. O sıfatlar efendim o ayetin içeriğiyle alakalıdır. Mesela bir toplumu helak ettiyse alim, semî sıfatını koymaz oraya. Kahhar sıfatını koyar. Kahhar. Her ayetin içeriğine göre sonunda sıfatlarını bulursun. Burada da her şeyi duyan ve her şeyi bilen sıfatlarını niye koydun buraya diye bir sorsan iyi bilin. Ben size doğru olan ve adil olan kelimelerimi, hükümlerimi gönderdim mi? Ha. Siz ne yapıyorsunuz ona bakıyorum. Duyuyorum sizi. Fetva veriyorsun bayrakta. Duyuyorum ben seni. İnanıyor musun buna sen? Ona göre fetva ver. Aman Allah. Allah yanımda. Ben senin verdiğin fetvayı biliyorum ey kulum bayrakta. İşitiyorum ha. Ona göre konur. Şimdi ha bu ayette verdiğimiz bu yorumdan sonra bütün hocalar bantı ağzına yapışırması lazım. Bantlaması lazım. Evet. Şimdi ben de bantlıyorum arasında siz bilmezsiniz. Bazı şeyleri bilemeyebilirsin. Şimdi adam beni televizyona işliyor. Nedir konu diyor falan diyor. Ha böyle bir yokluyorum kafama ayetleri çıkıyorsun tamam geliyorum diyor. Yoksa gelemem diyor. Bana sorular sormaya. Şimdi peygamberimize dönüyor yine Allah-u Teala. Bütün bunlar bu sözler peygamberimize. Dolayısıyla bize peygamberin sünnetini arıyorlarsa burada bulsunlar. Şimdi yine peygamberimde devam ediyor. وَاِنْ تُطَرْ İtaat edersen ya Muhammed. Uyarsan, uymak. Birinin peşine gitmek, uymak. Efendim. İtaat etmek ona. اَكْسَلَ مَنْ فِي الْاَرْضِ Yeryüzündeki insanların çoğuna uyarsan, itaat edersen, يُلُلُّكَ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ Seni Allah'ın yolundan sapıttırırlar ya. Bak bu tehlikede Hazreti Muhammed de bu tehlikenin içinde ya. Evet. Yani bu yanlış yapma tehlikesi burada da var. Zaten sorguluyorum Allah-u Teala Tahrim suresinde. Benim helalımı haram nasıl dersin? Diye sorguluyor. Burada da diyor ki yeryüzündeki insanların çoğuna uyarsan ya Muhammed seni benim yolumdan çıkarırlar. Sapıttırırlar yoldan çıkarsın direksiyonu yanlış kırarsın. Efendim virajı alamazsın uçuruma gidersin. Benim uçurumum da cehennemdi. İn yettebi'une illa zan. Sana bir bilgi vereyim. Ya Muhammed bunu bilerek o insanlarla ilişki kuracaksın. Anlıyor musun ya Muhammed? Bak in yettebi'une o kafirler o yeryüzündeki insanların çoğu tabi olmazlar. İlla ezzan. Sadece zanna tabi olurlar. Onlar bilginin peşinde değiller. Onlar zannın peşindedirler. Vay. Sonra ve inhum illa yakulsun. Onlar sadece ve sadece yalan konuşuyorlar. Buna dikkat et. Bak o adamların şahsiyetini sana analiz ediyorum ya Muhammed. Analiz yapıyorum sana. O münafıkların, o kafirlerin, o müşriklerin şahsiyetini sana analizini yapıyorum. O adamlar zannın peşine koşarlar. Onlar sadece yalan söylerler. Öyleyse zannın peşine gidenin peşine takınılmaz. Yalan söyleyenin peşine gidemezsin ya. Şimdi bu ayet, bu ayetin çıkaracağımız pek çok hüküm var. Bunlardan bir tanesi, peygamber de başkasına itaat etme, başkasının peşine takılma ihtimali var. Bu ihtimal olmazsa bu ayet burada olmaz. Diyor ki, eğer o yeryüzündeki insanların çoğuna itaat edersen, peşine takılırsan, demek ki takılma ihtimali olmasa bunu zikretmez. Dahası var. Biraz daha ileri gitmiş peygamberimiz, çok tehlikeli bir yere gelmiş. O tehlikeli yerde bu nasıl itaat edecekti onlara sorusunu soran, siz bana sorun. Ben cevabını vereyim. Onu İsra'da veriyor. Ve in kadu le yaftinunke anellezî evhaynâ ileyke li teftedî aleynâ gayra ve izen lettehadûke halîlâ ve levlâ en sebbetnâke lekad kitte terkenu ileyhim şey'en galîlâ izen leezeknâke da'fel hayâti ve da'fel memâti thumme lâ tecidu leke aleynâ nasîrâ. Amen. Şimdi o ayetin niçin söylendiğini söylüyoruz şimdi. Bak ayeti ayeti tefsir ediyoruz yani. Hep bunu yapıyorum ya. Peygamberimize geldi bu müşrikler. Yunus 15'te olduğu gibi. Ya bu Kur'an-ı Kerim değiştir ya, bize uymuyor. Veya başka bir Kur'an getirdi dediler Hazreti Peygamber'e. Sıkıştırdılar. Çok sıkıştırdılar. Çok sıkıştırdılar da. Ya Peygamberimiz dedi ki, ha böyle biraz ha bu Kur'an'dan dışarı çıksam olur mu acaba? Ha bu biz biraz ha bu hükümleri, Kur'an'ın hükümlerini biraz ihmal etsem, ha bu adamların keyfi için, ha bunların gönlünü almak için, ha bu Kur'an-ı Kerim'den bazı ayetleri ihmal etsem olur mu acaba? İçinden geçirdi. Geçirdi ama neredeyse de yapacak onu. Hemen o ayet geldi. Hemen yakaladı Allah Teala. Ve inkâdû. Neredeyse ya Muhammed. Neredeyse. Leyeftinûneke anillezî yevhaynâ ileyke. Benim sana vahyettiğim kitaptan seni koparacaklardı ya Muhammed. Onun bazı ayetlerine iman edecektin ha. Neredeyse. Senin gönlünü biliyorum ben. Bak şimdi ayete bak. لِتَفْتَلِيَ عَلَيْنَا غَيْرًا. Bana başka bir ayeti, başka bir fetvayı verecektin bana, iftira edecektin bana ya Muhammed. Of! Birinin keyfi için Allah'a iftira etme. Öyle değil. Doğru, senin dediğin gibi. Allah'ın verdiği hükmü değiştirecektin ha. Bana iftira edecektin ya Muhammed. Bak. O müşrikler, o kafirler dedi sana ki, sen böyle yaparsan, Kur'an-ı Kerim'in biraz dışına çıkarsan seni dost edineceğiz. Halil dost demek. Seni dost edineceğiz. Dediler ona ki, bu işi yaparsan sen, yani böyle biraz dışarı çıkıver ya. Ne dedi bu Kur'an'a bağlı kaldın, böyle durdurmadan gıdı gıdı gıdı gıdı ettiriyorsun. Biraz dışarı çık ya. Biraz da bizim isteğimize göre fetva ver ya. Ama böyle yaparsan seni dost edineceğiz dediler ona. O da öyle yapmaya başladı. Neredeyse daha fetvayı vermeden Allah yakaladı onu ağzında. وَلَوْ لَا اَنْ سَبَّتْنَاكَ. Seni yakalamasaydım ya Muhammed. لَقَدْ كِتَّ تَرْكَنُ لَيْهِمْ شَيْهَنْ قَلِيلًا. Neredeyse onlara meylediyordun. Onların dediğini yapacaktın ya Muhammed. Yakaladım seni ben. O idi Hazreti Muhammed de Allah yakaladı onu. Bizi kim yakalayacak? Bizim verdiğimiz yanlış fetvalara kim diyecek bize yanlışsın? Kim durduracak bizi? Ağzın kemiği, dilin kemiği yok ki. Veriyor fetvaya da. He, veriyor. Eğer seni yakalamasaydım da, o istekleri yerine getirseydin ya Muhammed, ne yapacaktım sana biliyor musun? Oo, sen benim peygamberimsin diye bakma. اِذَنْ لَاَدَقْنَاكَ ضُعْفَ الْحَيَاتِ وَضُعْفَ الْمَمَاتِ Dünya ve hayatın sıkıntılarını sana tattırırdım diyor. Buyurun, buyurun. Bana iftira edin, bana yanlış fetva verene bu dünyada ve ahirette sıkıntıları tattırırım. Şimdi anlıyor musunuz İslam aleminin sıkıntıları nereden geliyor? Anlıyor musunuz? Bizim gibi hocalardan geliyor da fetva veriyorum yanlış verdim bu İslam aleminin sıkıntılar getiriyorum ben canım ya evet işte bak ben demiyorum Allah söylüyor Hazreti Muhammed bile olsan bana yanlış fetva verirsen bana iftira edersen ya Muhammed sana dünya ve ahiretin sıkıntısını tattırırım. Bir daha nesi var biliyor musun? Sümme la tecdülüke aleyna nasira. Bana karşı bir yardımcı da bulamazsın. Yanına yardımcı da var. Kime söylüyor bunu? Şimdi diyorlar Bayraktar Hoca yeni bir şey bul. Ya ben yeni bir şey bulmadım. Ben Allah'ın kelamına gidiyorum. Allah aşkına, lillah aşkına. Ya senin bilgin yoksa Kur'an'a uyacaksın. O zaman çıkıp konuşmayacaksın kardeşim. Çıkıp konuşmayacaksın. Yani şurada şunu söyleyeyim. Burada söyleyeceğim. Onlar sadece zanna tabi olurlar dediği zan nedir diye bir soru sorsanız bana. Onun cevabını birkaç tane ayet var. Bunlardan bir tanesi Necm suresinin 2. sayfasına اِنْ يَتَّبِعُونَ اِلَّا الظَّنَّ وَاِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا İşte burada tarifini yaptı. Zanda hakikatten bir kırıntı bile yoktur. Hakikatten bir kırıntı payı olmayan şeye zan denir. Düşünceye, fikre. Anlıyor musunuz? وَاِنْهُمْ اِلَّا يَخْرُسُونَ O, onlar sadece yalan konuşurlar. Yalancıların peşine gitme ya Muhammed. Benim doğru olan ve adil olan, benim kelimelerime, hükümlerime, mufassal olan kitabıma gel. Sen beni ara, beni. Ve de ki onlara, birinci ayeti söylüyorum geç gelenler için. اَفَ غَيْرَ اللّٰهِ اَبْتَغِي حَكَمًا Allah'tan başkasını mı hakem olarak arayayım? De onlara. Beni arayacaksın. Allah-u Teala değerli kardeşlerim bu Kur'an-ı Kerim'i doğru anlayan doğru anlatan ve doğru yaşayan bunu hayatına uyarlayan ahlakına bak doğru ve adalet bütün dünya hukuku bütün dünya insanlığı bu iki değerle halledilebilir. Allah-u Teala bize izan versin, şuur versin, bilinç versin, Müslüman şahsiyeti versin. Şu anda biraz evvel doğum yaptı ya, bir çocuk doğdu ya. Ne demiştin? Müslümanlığımızı Kur'an-ı Kerim'e onaylatmıyoruz. Şimdi ben bir kitaba başladım, tıngır mıngır yazıyorum. Kur'an-ı Kerim'in önerdiği Müslüman şahsiyeti diye bir kitap başladım. Ahlakı bitirdim. Kur'an ahlakını bitirdim. O okunuyor. İnşallah bir iki ay sonra çıkacak o. Allah nasip ederse. El-Fatiha.